باغ کامل او مکمل دین کې دام دا چې یو مسلمان دی جائز او روا او د شریعت مطابق محنت کوي او د ځان او د خپل بچو د پاره د رزق حلال طلب وکړي او لکه څنګه نماز روزه او حج دا په عبادتو کې راځي نو کوم مسلمان صحیح محنت کوي د شریعت موافق او دې د دنیوي کاروبار دکان نوکری زمیداری یا د محنت د وجنا په نور فرایضو کې څه فرق نه راولي نو دا کاروبار د دې لپاره عبادت دی او د الله حبیب د ذات خلقو تعریف فرمایلی دی. دا کوم آیاتونه چې دوه ماسته سروان دی ولستل نو په دې کې د دې طرفدار رب العالمین بندگانو ته ترغیب ورکوي. دیو جن ګوره دا څومره جایز محنتونه چې دي چې نن امت مسلمه په هغه کې لګیا دی، څوک نوکری کوي، څوک تجارت کوي، څوک زمینداری کوي، نو دا ټول جایز کسبونه د انبیاء علیهم السلام او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه ثابت دي. آیات مبارکه کې فرمایي چې ایمان والو کله چې आवाज وکړي شي او اذان وکړي شي د پار د موز د ورځ د جمعه مبارکه لکه دا اول اذان شو او زمون د مذهب حنفی خبر اندازا چې دی اول اذان اورېدو سارا هر قسم کاروبار حرام دی، بلکې اذان کله وشو کنا نو هر هغه شی چې د جمعې پر راتلو کې خلل جوړي او د جمعې پر راتلو کې تاخیر پکې راځي نو هغه کار شرعا ناروا دی، کچاو کوي کې خیر او برکت وي. یاد ساتئ موږ او تاسو کلمه ویلي مسلمانان یو، په کوم یو کار او عمل چې موږ او تاسو الله او رسول ناراض کو نا وکور ته خیر نه راړي، هغه به د پریشانۍ او د بیتمینانۍ سبب جوړي. یعنی په کوم کاروبار او په کوم اعمال چې موږ الله او د الله رسول ناراض کو نا به مونږ تا زمونږ کور تا زمونږ بچو تا دنیا و خیرت کی د خیر ذریعہ نه جوړي، هغه د نقصان ذریعہ جوړي. ځکه دا الله او د الله د رسول حکم ماتول دا ګر ډېر لوی خطرناک خبره. تاسو سوچ کوئ دنیا کې یو سړی دی او هغه سرګند یعنی کلا کلم د یو بادشاہ وقت مخالفت کوي، ناغه بدی لمخ قسم را سوچو نه کړی. نبیا د بادشاہان او بادشاہ او بیا د انبیاء علیهم السلام امام یو امتی د الله او د الله د رسول له حکم مخالفت کوي نو دا ګره وړه خبره نه. آیات مبارکه کې داوی چې کل اذان وشو نو د الله ذکر طرف ته ټول کوشش وکړي. د ذکر نه مراد د خطبه ده او دغه وعظ او نصیحت ته. د نبی علیہ السلام په زمانہ کې داو چې د دوارو جهاد سردار به خطبه وی لکه دې مزان نفس چې موږ خطبه وایو. او د باز اعظم د پار دا خبر آسان ثیا دا او د باه صحابه کرام او ثابت دي چې هغه د خطبه نه مخکې وس وعظ او نصیحت کولو. دغه خطبه په خپل وعظ او نصیحت ته حجون کې موږ عجم یو او دا عربی پا غا الفاظ مون کوئی گنا نو داغینا مقید دا تقریر کول لصحابه کرامونا یو ثابت عمل لے وی تاسو کوششو کئی دا اللہ غا ذکر تا وزر البیع او دغا وقت چی اذانو شو نو دا لین لین خرسول و غستل پری گئی. ذالکم خیر لکم دغا وقت دکان بندول کاروبار پری خودل او د الله کور مساجد ته متوجه کیدل دا وی درته بهتر دی چې چرتا سو پوهیږي. دا خبره بهتره ده چې دی وخت تاسو کار پرېږئ. فائدہ خود ویته صلاة کله جمعو شي د جمعی مبارک موضوع شو نو دا اللہ حکم دے فن تشیرو فی الارض پزمکا کی خوارشی وابتغو من فضل اللہ دا اللہ دا فضل نولتا ہوئی حلال رزق تی مراد دے نو کری سو کئی دکان کئی سا اخلی سا فرسائی میں دا جمعی دا مزن قصون کتاب اللہ حکم پورا کو فریضہ دی پورا کا اس در تا حکم دے چی پزمکا کی خورش زمیدار دے زمیدارہ کئی سوک دے چانو کر دے نو کری دی کئی سوک تجارتی دے تجارتی دے تجارت دے کئی وابتغو من فضل اللہ اولتا وئی دا فضل اللہ نا اور آوئی گورا کاروبار کے نو پا اللہ سو کاروبار کے وذکر اللہ کثیرن او پجب اللہ دیر دیر یاد وئی زکا یو سڑے دکان کئی یا سے جوڑائی یا زمیدارہ کئی دے پلا سکار کئی خجب دا اللہ ذکر لوزگار را اللہ دیر دیر یاد وئی دے دا پارا چتا سو کامیاب شئی دی آیات مبارکہ کی مورد کسب حلال داغی حکم فرمائے لے اگر کاروبار دکانداری نوکری دی دا سنی چی او سڑے پاغی کی دا سی مشغول لے چی دل دخل ایمان پتہ نشتا دمانے چی کم علم فرض دے داغی پتہ ورتا نشتا دے دے جمعنا محروم لے دادی عبداللہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیجی چی اوکس پتا سو چی راوالی خپل رسائی او بیا غر تلاد شی او دے دے لرگو گیڈی راڑی پا دے خپل شاو خرسائی او دے دی کاروبار پا ذری اللہ رب العزت دے دا مخ دا سوال نہ بچو ساتی نو دا خبر دا دا پارا دا دوار جہان و سردار وی دیر غردا چی دے دا خلقو نسوال کئی خلق بولا یا ور کئی یا بے منع کئی لیکن چا نسوال کئی دو خبری دی یا بدر کئی یا بدر نمنع کئی نو دا دین خا خبر دا دا چی سڑے خپل قسم کئی لیکن پا خواب دا سی مشترک غرونو او آگے کی بار چال اجازتو مثلا مگردا دا که یو غر یا وزمکا دا قوم پا منس کی شریک را ناغین ہو گیا سڑے لرگی مرگی دا زان یا دا خرسولو دا پارندر آڑی بلکہ دا مشترکا حق دا غی معاملہ دا یو کس دا حق نخطرناک را لکہ مثال پا طور بانی یو سڑی دا چاہکو خورو او دا مرگ نمخ کی مخ کی اللہ دا دا پزدک کی خیمان تیا را وستا نو خودے با لڑشی بخنبتے ہو گواڑی او کیو سڑی غر دے او قوم شریک دے او دل آغی لرگی خوڑی لی او خرس کری دی نو کدے قیمان اشو نو دے توبی ویسے صورت جوڑی گی تولی دنیا پسے او تول قوم پسے خوشو گردی دے نیش ابنی نمخیالو بسے ادیو دینا مش اے حقوق العباد اسم خطرناک دی او کیو یو حق دا کیوی چی اگا مشترک حق وی او آغی کی سبا دے توبی صورت لی جوڑی مشترکہ حکومت لگلال حکومت کارون نہیں سوک دے زکات ممبر دے سوک وزیر دے نو دا حکومت دے خطرناک تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو زل یو کس ور کرا ہے او دا سے سمامولی گنتی شیر آڑو یہ دا میرے غنیمت ناغست سے ہوائی لئی دوار و جہان و سردار ورطوی تھا اعلان ہو رہے دلے ہو کنا منادی کے اعلانو کچھ جہاد اس او چاہ سرس غنیمتی رہ رہی جمعے کئے اور اللہ حبیب بے دا اللہ دا قانون مطابق پا مجاہدین تقسیمی اعلان ہمیں ہو رہی دلے اللہ حبیب ولوی دا شیوال سنبال بے کی او پرس دا قیامت بے رہ رہی بے زبا سوک چکرہ غارم دے کی خود سون و زرگون و خلق و برخو خبرین مخیال بسے ہو مدہ اللہ حبیب کی غشے قبول نکو یہ دی کی خود دیتون و خلق و حق دے طول و خلق و حق پا دے کے دے جنگر مشترکہ حق بارک کی مشکا شریف کی جمعرات پر از مولا دا حدیث تیر شو کل چی خنین جہاد دا اللہ حبیبو کو نپاغی کے دیر قیدیان و غنیمت را حاصل کو ناغا غنیمت ان تقسیم کو و قیدیان ان تقسیم کل ندی کے غوازن رالل او توبے استے و دا کفر نا ایمان راڑو دا اللہ حبیب تے بھی منگ ٹھول قوم ایمان روڑے او پمینت راغلی اوزان خرائے د نبی علیہ السلام رضائی مور مرو سوا حلیم سعدیہ یو زنانا را لصحابوی منکتل دا اللہ حبیب زرزر صادر مبارک لرکو اوے ورتو غرولو دا صادر دا حضور پاک سنت تے سوگے تو خبروان ادیو جن شمائلو کی راضی و حرد حدیث و کتاب کی راغلی باب و رداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دا صادر مبارک دا نبی علیہ السلام او پا صادر کے سور و سور فیدی کلب دے سلی جامعی پلی تی کہ صادر کی مسکین کل دا کفن کارم سڑی لور گئی که کفن نی سادر کل کگای حاجت لکینی نستاد پر دے کارم گئی نیو سنت طریقی کی سور سور فائدی دی یو سنت طریقی کی سور سور فائدی دی ند اللہ حبیب سادر مبارک و لو غڑو لو آغا زنانے پا عزت کینو لخلق حیران شو چی دا سوک زنانا دا چی دوارو جہان و سردار ور تراپاسی دو خپل مبارک سادر ور تو غڑو لو نو چاوی چې دا الله د حبیب غرضای مور دا نو دا خلق توبه وستا وراله دا الله حبیب ته وی مونږ مسلمانان شوی یو توبه مو وستي او راغلی یو مونږ تا خپل مالونه او قیدیان واپس کا دا الله حبیب ورته وی رښتیا خبره دا الله ډېر خوښي وی ګور دواره سيزونه می تقسیم کړي تاسو مالونه هم په مجاهدینو تقسیم شي او قیدیان هم تقسیم شي یو شی خوښ کای کوم مخاف نو عرب کو عرب کو کدا ایویل اللہ حبیبا مو مال نخوخو مو للا خفل خیدیان روا بس کر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رو غختن گورا مشترکہ حق بارا کدر للا حدیث بیانو نئی تیوی دارونا مراغلی او توبیستی او مسلمانان راغلی ما دی سر فیصلو کا نو دی ہوئی چی مو لخفل خیدیان را کش نستاسو خوخد ما ہو خیدیان در کری او چمی در کو نستاسو ملکیت شو دا بل پا ملکی خسره اختیار نیشی وی که مخوخی نو جدا قیدیان ولو ورکو او که دا چا خوخه نی نو آغا دی قیدی ورکی او چه سمر داغی پیسی دی نو چه ما سرا اللہ دا بیت المال پیسی راولی نو هر یو تبا آغا عمر عمر پیسی ورکم دا دوار جہان و سردار فرق تول خلقی زمونگ اجازت دی ورد دوار جہان و سردار مونگو تاسو دا مشترک حقوق و طریقہ خی تول زمون خوخه دا دا اللہ حبیب پتہ ہونے لگے لے جنے چاہ خواہی دے چاہ خواہ نگا تاسو بلار شئی ہر سڑے بدخلی قبیلی دا مشر سر مشور ہوگی زنی وقت دا بازی او بیار اللہ دا حبیب مخی دا اللہ حبیب پوچھو کی دیشی چی باز خلقو دا زرد دا خوشحالی نے اجازت نہیں کرے وی ہر سڑے بخل مشر لوائے نستاسو اگا مشران بستاسو خبرہ ما تڑوان نہیں کی نئی لار المشوریو کا مشران ارال ویر اللہ حبیب ټول خوشحال دی چه دیان ولا ورک نو مشترکه حقنا دا زما عزت مند ډیر سی خطرناک دی دا مې دی پورې وی چې باز غرونو قومي غرونو دا غې نه باز خلک او زنانا او دا غلاګانې کوي د دې توبې صورت هم نشي جوړې دی دغه خبره ده د دې توبې صورت هم نشي جوړې دی باز خلک د دې وجه نه غره خوف الهي د وجه نه او شی پر خودل فکار دی کله قومي جرم د وجه نه ته نه کې نو تا خیرت خو پدې نه جوړېږي یو سره د ګندو پزور مسلمان سندل باخیرت کیسه میرا او شړکی سنشتا زره ته خوف الهی نشتا خود د ګندو د زور د وجنه منزونه کوي او د ګندو د زور د وجنه زکات ورکوي نو پدې د اخرت نه جوړي د زړه په خوشحالي به یو سره د الله او د الله د رسول تابعداري اختیاري د دوار جهان او سردار فرمایي چې تاسو کې یو سره رسي راوالي او د چا حق نه ده او د غر ندی لرګی راډی او خرسی نو دا ورته ډیر غره ده د دین چې دې ګرځي او د خلکونو سوالونه کوي د خلکونو سوالونه کوي د دې وجه غره څوک په کسب حلال او جائز کې لګیا دي نو دا د الله تډیر خوښ دی الله رب العزت تډیر خوښ دی او د کسب امام قرطبی ذکر کړي چې الله رب العزت په دې عالم اسباب کې د رزق د پاره مختلف اسباب جوړ کړی دا یو خبره بیا نه لري ځنی وخت یو سړی دا سوي دا نه چې لکه ګوره دنیوي تعلیم کم طالب علمان کوي یا دینی تعلیم کم طالب علمان کوي دا هم د دنیا په کارونو کې اوکار دی د بعض عوام ذهن کې دا وي چې هغه علما او طلباء او توزګار وایي په دنیا کې د رزق یو سبب د دین خدمت هم دی بلکې په ټولو کې لوی شی دیو جنګره د باز خلکو دماغ د مسلمانانو دا د کافرو خبره خرابای ایو یره دی علماء ته نور کارم پکار دی لدا چې چاو چې سره دا توي کوي چې دله هر بلم څه پکار دی خو ډاکټر هم نه خو چې لغنم جوار هم ترلې او زمیدار هم کولې د خلک ولوي چې تا دماغ خراب دی خو ډاکټر یې کوي دغه ډېر نه کنه نو یو سره عالم نه طالب دی او د دین وارث جوړیږي د پیغمبر کو مسلبه ودرېږي د نبی علیہ السلام په منبر وتعالى قال الله وقال الرسول وای دا پکارونو کې او کار دی د کبل څنګه کوي دا عیب خبره نه را د کبل څنګه کوي بلکې بل څه ته کوي نو دنه بد اکار ګډوډي او دا کار بدنه نیمګړې کیږي نو شپږ قصبونه ذکر کړي یو پکې تعلیم او تعلم هم دی چې دا الله پکارونو کې اولې کار ګرځولې نو کسب او مزدوری دا د سوال نه دا الله حبیب وای سوچ اند به تر را دا حدیث ته متفقن علی مراغله ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې تاسو کې یو سړی لرګی راړي پر خپل شا نو دا ورته غوردي چې دې خلکو نو سوال کوي سوګ غور کوي یا به ته منې کوي اگر را مختلف قسمونه مختلف انبیاء علیهم السلام کړي حدیث دو بخاری شریف کے راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی کان داؤد علیہ السلام لا یاکل الا من عمل یده حضرت داؤد علیہ السلام نو چی خوراک دے کولو مگر دخل اللہ کو فکسب بانے تا اللہ حدیث کے راغلی پا مخدز مکہ دا پٹولو کی لوی عبادت گزار بندو حضرت داؤد علیہ السلام اے یو رب دے رو جوا او بلغ رب دے کو جوا او اللہ حبیث فرمائے لی کانا اعبد البشر حضرت داؤد علیہ السلام پا بندگانو کے دیر عبادت کو امکیو داؤد علیہ السلام دخل اللہ سے فراغ بکولو لاغی وجہ داوا وی داؤد علیہ السلام بادشاہ داما سلام علماء ذکر کری چه دوی نمخ کی دا صفت چالنه ده جمع شوه چه نبی دینوی بادشاہ دینوی دا اولانه شخصیت ته چه پیغمبرم ده او بادشاہم ده پیغمبرم ده او بادشاہ ده دوی نرستو لکه سلیمان علیہ السلام و دا سنور انبیاء علیہ السلام تا نبوت او بادشاہی ملاو دا خدا اول شخص ته چه بادشاہیم اللہ ورکڑی او دوی ته نبوتم ورکڑی ندشپی ده جامع بدلی کی او کلارو کسو کې وګرځې دو تپوس به کولو او دا د خلیفہ یو ذمہواری دی لکه حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه په انداز کې شپه به خلق ودشل او هغه خوف الهی او د قبر غم غلقوب نور وسو نو د مدینې په کسو کې وګرځې دو چې څوک به نه چاله تکلیف نه بلکې سوکیداری به کولا سوکیداری به کولا دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ په عدل کې او عدل چې په کوسو کې وګرځیدو او شاله څه تکلیف به کنه او مختلف واقعیات نظام ته موجوده چې مختلف حالتونو کې هغه د خلکو تکلیفونه په خپل لاسو کړی د داوود علیه السلام په جامې بدلی کې او لباس شاهي به بدل کوو ګرځیدو الله ورته ځل فرشتہ را لېګلا حضرت داوود علیه السلام آتی تپوس کولی جی داود علیہ السلام سنگره ویره دا دیر بہترین سره خود دی دا خرچه دا بیت المال ندنو اگر چی دام جایز دا خود چی دا لاسونه ویره را بہتر بوا بادشاہ وقت یا مثال پتور دا دین دا یو خادم چی غلی عمل خدمت کئی آغا با قدر کفاف و ضرورت دا بیت المال نغستش لکه حضرت امیر المومنین سید را ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چکل خلیفہ شو مشکاہ شریف کی حدیث تے میرے جو رتا سو لپتا دا چی دا خلافت نمخ کی ما بسکار کولو زما کاروبار زما دا بچو دا پار کافی ہو اوش خطا سمال زمواری را حوالکا نو زب دور تنخواہ دا بیت المال نالم چی زما و زما دا بچو دا پار سی کافی کی نو د یو خلیفہ او د یو امیر د بیت المال نه دوره تنخواه غستل چې دا وګزارت کیږي دا جایز او خدای تر څلی داود علیه السلام ته یې دا ډیره خبره وا نو داود علیه السلام الله ته سوالو کو رب العالمین د پیغمبر معجزه وا اوس پنه ورتدا چې نرمه کا لکوړ چې واغږي او خټوي او راغې نو روزانه غره جوړول پشپک زره درهم یا پسلور زره درهم به خرصوله په غریبانو به خیرات کولو او په خپل به ما خو دی الله قران شریف کې وای وعلمناه صنعت لبوس ما داوود علیہ السلام ته د زغره جوړولو څه کړو دا غي تعلیم ورکړو او یو داسې کسب وکړو چې دا آلات د جهاد آلات جوړول په دې نیت باندې چې دا به کافر د پاره استعمالیږي نو دا یو لوی کار خیر دی چې په دې نیت وی چې په دې بده مسلمان ویني توي نو د مسلمان ویني تویول حرام دی بلکې مسلمان سکه چې په یو اسلامي ملک کافر وسیږي او هغه هندو او سکھ په اسلامي ملک امن ورکړي دا ویني تویولم په شریعت کې حرام او ناروا دی نو په دې نیت باندې اصل حج ورول چې په دې باندې کافر سره jihad کی نو الله حبیب فرمایلی دی یو غشی په سبب بدرې کسان الله جنت ته بوزي یو جوړون کې یو داسي چې کم مجاهدی ولي او بل ول الله سکه ورکړي او درې مغوشتون کې مجاهد په یو غشی باندې وا درې کسان د دوار جهان سردار فرمایي الله جنت ته بوزي نو مختلف انبیاء علیہ السلام مختلف کسبونه کړی لکه حدیث دغه مخکی حدیث د متفقن بخاری شریفو چې حضرت داود علیہ السلام غره به جوړولې بخاری شریف کی روایت راغله ده دا الله حبیب فرمایي او دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه نه ده چې دا الله حبیب وای زکریا علیہ السلام د ترکانې کار وکولو زکریا علیہ السلام خان نجار د ترکانې کار وکولو او په دې طریقې باندې دا غي د کسب دا طریقه وا بلکې علما کرام تاریخن ذکر کړي وایي د زمیداری کار د کروندې کار حضرت آدم علیه السلام کړي نوح علیه السلام هم د نجارۍ کار کړي تاسو چې جوړه نه خپل جوړه کړي وا نوح علیه السلام چې طوفان نوح نمک کی کشتی جوړولا د خپل جوړه کړي وا دارنگ حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام بیزی سرولی موسیٰ علیہ السلام بیزی سرولی قرآن شریف کی راغلی لس کالے دو شعب علیہ السلام بیزی سرولی بلکی دو دوار و جہان و سردار و فرمائل چی دا سی پیغمبر دنیا تا ندی راغلی چی آغا بیزی گڑی بیزی ندی سرولی بخاری شریف روایت کے صحابو ورطوی قربان تاسم سرولی یاو دا نبوت نمخ کی پتن حابان مما دا مکی والو دا پارا گڑی بیزی سرولی او هغه کې علماء او حکمتونه ذکر کړي او دا غره دي چې په ثناورو کې یو کمزور ثناور دی او عالم ډیر کوي کله یو پسل له تختی کله بل پسل له تختی نو کوم سړي سینه چې لوی دی او د حلم او صبر والا نه دی هغه جوړي ویزي نشي سنبالول ځکه دا داسې یو کمزور حیوان دی چې پریزه نقصان کوي او که سخت سزا ورکړي نو یو گزار سره مړکیږي نو تمام انبیاء علیهم السلام ګډي ویزي سروږي حضرت موسیٰ علیہ السلام سرولی خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام سرولی مختلف کارونا مختلف انبیاء علیہ السلام کری اللہ خلقائے ثلاثہ نبی سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا حضرت امیر المومنین عمر بن الفاروق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان بن نورین رضی اللہ عنہما دی دریو والو صحابه کرامو د تجارت کار کړه ته عثمان رضی الله عنه تجارت کړه مشهور دی او ابو بکر رضی الله عنه واقعام وره چې ما خو تجارت کولو او استاد صورت د اسلامي خلافت خدمت مخلکو مدادوار کارو خنکی زب خپل خرچه د بیت المال نه استعمالو علی رضی الله عنه دی پوره کار کړه چې بوکی رئیس سی او باهونه وبکړي او هغه باندې خپل ذریعہ معاش کړي علی المرتضی رضی الله عنه امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور د کپڑے تجارت دے کولو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالمگیر دا کم بادشاہ چو اور هغه په وخت کې دا فتاوی عالمگیریا او فتاوی هندیه لیکلي لوی تقوادار بادشاہ او علما او قدر کولو او دا هغه په خدماتو کې او خدمت ته چې 1500 قاضیان او عالمان را جمع کړو او دا غی په زریدا فتاوی لمګری لیکلې وې دې بادشاہ او خطو په دې جوړولې او پاغه باندې بدس کولو کاروبار وکړو دور تقوادار وې دا مثلا دا وې دا عادل بادشاہ خیری رتکی غناو نی دوارت کی نو علما ورته راځم چې قحط دې باران نکی یلمګیر او رزه بلمګیر رحم الله ته وې او ساری د استسقاء توجو نو ایدو اشپی ازاری جامعی واچولی او د مسلی پزی پز مکو درید او ټول اشپی اللہ تجرل سی یا الہ الالمین ازا زما دا گناہونو دا وجن باران بند اے که هر تکلیف لہر امتی جرل چه زما وجر نو خبر آسان را او که یو وی دا دکار دے بلو ایدو دکار دے نو بس تو دقا جگڑو کی بای توبی لبن سبی کچر مشکلاتو که هر امتی ہوئے نارینا و زنانا ہوئے چې دا مصائب او تکالیف او دا پریشانی چې راغلي دا زما د وجه نه ده. نو چې کله ته زما د وجه دا فلانی کار دی نو مطلب توبی او د خپل اعمالو د اصلاح مکن ملاوي دا اورځه بلنګي رحم الله الله ته وجړ ساری استقامت او ضرورت را نه باران الله ورولو مطلب صحیح طریقے سره کسب کول اپای چې دوکنه کول دروغ نه ویل تدینه کول علاوه مسائل سره د علماء نزدکی زکه دته لوګره کوم سره دکانداری کوي لین دین کوي نو د دې شرع مسائل په دز د کول ضروری دي ورنه هر مسله کې علماء نه تاسو فکر کوي چې زدا څه کوم او دا څه خرصون دا څه خلم چې دا وسنګ نو د قران او سنت پرانا کې موږ کاروبار وکړو چې الله خیر او برکت واچي. د حضرت مقداد ابن مادی کرب رضی الله عنه روایت ده چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یده و خوراک نه کړي یو تن د طعام شرم چې غوړه دی د دین چې د خپل لاسو مزدوری خوري یعنی دا په حلال خوراکونو کې بهترین حلال خوراک دی چې په خپل لاسو مهنت کړي نوکری کړي سکسب کړي او دې داغي نخوري. وان نبی الله داوود علیہ السلام کانا یاکل من عمل یده. حضرت داوود علیہ السلام چې دا الله پیغمبر ناغی و تخپل لا سکار کولو او داغی نبی خوراک کولو رواه البخاری د دې حدیثو روایت کړی امام بخاری رحمه الله او دې سره سره ګورا سره خپل کاروبارم کوي حلال و دو کاروبار پر ودا عقیدوی چو دیرو لکمولو والا شوق دے ذات تا اللہ رب العزت دے ہر کلے با محنت کئے و دو محنت باوجود پر عزت کی کموی او دیری راوستو والا شوق دے دا با عقیدوی دے مسلمان کلک دی بنیادی عقیدی سر او سر کارو کی ندل و پتہ چنزا دکانداری او نوکری او زمیدارا پدی نیت کم چل اللہ و رسول حکم دے پدی کې د رولو کمولو وال را وستو وال سوق دی الله دا په مشکل کې فرق ناراضي دا په مسلمانای کې فرق ناراضي دا په مسلمانای کې فرق ناراضي بل د دې سره سره دا مثال دا خبره ډیره ضروری ده چې زمایي وخت مندو د دوارو جهانو د سردار زندگی مخلقون الله حبيب ډیر د تکلیف جون تیر کړي صحابه کرام چې کوم اولین سابقین دي او دایی پا وقتی دا ملکونه فتح شوی اغیب لیر تکلیف سیر کرده. نگوره دی پا لگوره دا مختی جمعه که مختصر انتی ویلی شد کم مسلمان دی و دیتا رب العالمین صبر ور نصیب کو او دی دنیا که لگی تکلیفونا بیماری پریشانه تیری که خوب شرط دی چه دل صبر نصیب دی نو دا دور لوی انسان دی دا دمنا سبب دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر وی ذکر اللہ حبیب پدی دنیا کی دیر دا تکلیف جون تیر کرے اگر دا فقر دا اختیاری نو دا مانا نوے چیو سڑے دی دا کمزوری سر غریبی او فقیری غواری ذکر مونگ دی برداشت قابل نیو ہو کچھا بانے اللہ تکلیف روستے نو صبر دی پیوکی دادا سی زندگی رے چگر دا گورے تیری کی فالی لے بادشاہانو کا تخت تیر رکا نو بازی بیمارانو کو بستری تیر رکا نو چا پا بنگلو و محلاتو کی تیرہ کا او سوک پا جنگلو کی تیرہ کی چا دقا شانتو یو سادر کی جون تیر کو پا یو سادر کسی میں بائی صحابو تو یو سادر کی جون تیر کو خننم قرآن و سنت دید تعریفون نڈکتے عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ نے روایت تے تو حضور پاک زندگی ذکر کئی وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبضا متفق علیہ. عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا وی وَيُمَدِ مُرْشِوِ آل او خاندان د محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور بشد روٹائی نبیرز لگاتا حتی قدر گا دا معاملہ و تردی چل اللہ حبیب دی دنیا نا رخصت کرے شو خود دو رز متواتر دا سن ملی شوی چی دور بشد پر روٹائی جی مار شوی تو یو رز بمروا نزا بسو رز فاقوا یعنی دور بشو پر اوتائی دا اللہ حبیب پتول زندگی کی تر وفات پوری یعنی مرشن رے دارنگی حدیث پاک کی راغلی عائشہ بی بی خپل قرائیتا ذکر کا یوروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا ام المومنین قرائیت اور بشو پشانے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ دیر خیال بیسا تلو ذکر مثلا یہ الخالت بمنزلۃ الام معصی پشان نموری او چھ بیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نختل فریت واقعہ ذکر کئی واللہ ابن اختی انا کنا لننظر الی الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثت اہلت فی شہرین وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارو وی بچیا اے زماد خور زیا زماد دا اللہ پا ذات قسمی من با انتظار کولو میاش براو خطا ناغرو غا میاش با تیرشو بیا با بل رو خطابم تیرشو ندرم براو خطا او دا سید الکائنات نه کورو نو دری میاش تو براو خطی خوبا دے که با اور نبالی دو اور خسر دا پارا بلی نی کن کدے که با اور نبالی دو حضرت روئی ما ورطوی اخالت فما کانا یعیشکم ایت غوری بیاتا سو دا جن سنگا تیرے دو چی دو نیاش تی او درین نیاش تی راحتو تیر کے اکور تی اور نبالی دا تاف جن بسنگا قالت الاسودان وی ایر و افریا زمون خراک بدوت تور سی جنو التمر والماء فکا جربا مگزارا کولا و پہبوبا مگزارا کولا الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار دغه مردا د الله د حبيب د انصار او سوداوانديان انصار وکانت لهم منايح دا غيبا یعنی شودو وال ساروی او خبوي بغدي بيزي بوي وكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانينا من البانها غيبا د دوار جهان سردار ته دا غيب شودو نرا لېګل ناغشو دکے کلپ مونگ بانن سکول متفقن علیہ دیو جنہ ورد ہمائی جت مندو کلپ دوار جہان دو سردار زندگی مخلے نن مونگ غط ناشکر یو پنجلی بخبر بات مونگ سی غط بے انتہا ناشکر یو دمرا اللہ رب العزت ارچا تا دا قراتا او دا جامو او دا ہر کس ما اسباب ورکلی پاغے کی مونگ دا دینکار دی ایمان زدکڑے تا دا قبر او دا خیرت فکر تا زمائی ذتمندو پر اس طریقی سمیونا پر اس طریقی زان اغیت زمائی ذتمندو سمونا ابو سعید او دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہما نا روایت تے ابو حریر رضی اللہ عنہ پر یو قوم پر ریدو دا آغی مخل رو غرمتا گڑ پرو تو غرید کڑے شو خوروے نای رو گو تیرا شو خراغوی نفرم او بیاور توائی دا اللہ حبیب دی دنیا نا لارو ولم يشبع من خبز الشعير او دور بشو پروتای مرشوه نو رواه البخاری جو دی حدیث روایت کرے دے امام بخاری رحمه اللہ دی حدیث روایت کرے دے امام بخاری رحمه اللہ نعمان ابن مشیر رضی اللہ عنہما روایت تے دے فرمائی ما قتل استاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدقل ما یملأ به بطنه درجی کجورو نیم دور کجوری نمون دی چی زانی پی مور کڑی وی ای مدینه منوره دو کجورو وطن دی نو پا وطن دو کجورو کجی پا کجورو نمڑی او دو کجورو دیر اقسام دی مرقات کم اللہ علی کاری رحمت اللہ علی لکلی ایسی خود کجورو دو دری سوا اقسام دی و ای کمی کجوری چی دو مدینه منوره تزمک کی اغیم سدشکگو شلو نزیاد کس مددی نو ادقل اغا بیکار کجورو توائی دا اللہ حبیب دی دنیا نا لارو خوپا بیکارا کجورو بانیم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرشوینو دارنگ راز سال ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی چھے اللہ حبیب دمیدی ٹھیکال قتل نوا دکل نشی اللہ غی تقی غمبری ورکڑیوا تردی چھے دا اللہ حبیب وفات شو دا نبوت نمخ کے بعد علماء وی کتلی اور اللہ حبیب دا شام اولا سفر کری تجارت لبتلو نو دا نبوت نمخ کے دمیدی روتوی لیدلیوا او چې د کله نه الله خپل پیغمبر ته نبوت ورکړي نو د وفات پورې غید می دی دا تک سین روټی کتلې نه دا بیا صحابینو چې تاسو کو چې د نبی رسول الله په زمانه کې تاسو مناخل وو غلبیلونه چې اوړه په چانای نه اور ته مارا رسول الله صلی الله علیه وسلم منخلن من حين ابتعثه الله تعالی حتى قبضه الله تعالی پھر اللہ حبیب نے شکل پیغمبروں میں لاو دا کر وفات پوری غلبے لو چان نے دی دلے موتا سولا اور بشی سنگا کھوڑے اور بشی سے چان نے کی داو فرا فگران فقیل له کیف کنتم تاکلون الشعیر دا تا سو اور بشی سنگا کھوڑے کیا بچان شی نے صحابی اور تھے کن نتحنوه من بور کی اور بشی ونن فخوه دا مولا سی پھکے ورکو فیتیر ما توارا وما بقیا سرنا ہو نو پا پوکی چه بچه سوال وطلا بوال وطل او باقی نا بمو اڑوا غدل نو پا دی ترتیب زمائی ذات مندو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اندر زندگی تی رکڑے او منگو تاسو لپارے دا او نمون پریخ دیو جن زمائی ذات مندو گورا کہ او سڑے نار تیرے دا سخبر رہا کہ او سڑی کور نیشتا دا سخبر رہا خدا اخیرت نقصان اغلی دا نقصان خبر را یہ جنی شمو تاسو دا خبر او دا اخیرت یو فکر جور کو سرلیلی خلق دا خراک دا پار سنو او گر دا ایمان سمرلوی مقام دائی او دا آغی اللہ و دا اللہ رسول تعریف فرمائی لے دا اللہ حدیث بسور رسول رضی حدیث پاس کر آگلی ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی چی اشکر اللہ حبیب رووتو نچوی کتل ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما مروتل شپو یا رضوہ نل اللہ حبیب ورطوی ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة قال الجوع یا رسول اللہ وی پا دی وقتا صدقور نسیشی روی سی ورطوی اللہ حبیب دل لگی نفریشان شو بار روت ادوار جہان سردار ورطوی وانا والذی نفسی بیدی زمان ان پا غزات قسمی چه زما روح داغ پلاس کرے زمد لگن بدحال شن روتے دوار دا اللہ دا حبیث سر پاسی دل تردی چه دا یو انسواری پور ترالے دا یو انسواری پور ترالے دا دوارا دا یو انسواری پور ترالے او اگا انسواری مبارک انسواری دا دی انسواری نم دے ابو الحسن ابن تیحان لکه ترمذی شریف راغله د غشار نو کله شکور تراله لغان فاری پکور کینو نو کله چې زنانه او قتل صدا الله حبیب او ورسره دواړه یاران روان دي وی مرحبا و اهلا مرحبا او مرحبا دي او د الله حبیب ته ډیر په خوشاله یې ورکله وي د الله حبیب ورته نه فلان وی خاون دې شو یا فلان دې مونږ ته خوږی وګراړي دیت دا خبری کیلی چن سواری را دی نچکل ایو دوار جہان سردار تو قتل او ای قتل چور سر سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے نو اغوی الحمدللہ ما حدن اليوم اکرف ازیافا منی وی اللہ لرحمدللی نن پا مخدز مکا زماغن تی سوگنی شی چدا فی زتمن ملماندی دا غفو کور کیلی زکر دوار جہان سردار دے او سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ مارے ینن پا مخدز مکا زما غنتی عزت مند من منو والا سکنی شلار زرد کجوری و سانگر اپرے کا فیه بسرن و تمرن و رتبن تائے کی پخی کجوری موے بعضی کجورا اوچشی پا کجورا کی بعضی من پختے دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم توی خورائی اصحابی چارا رواغستا دا اللہ حبیب ورطوئے ایاکا والحلوب دا اللہ حبیب تا دخل صحابہ و دمین پتاو ولیوی چاڑا خود راواغستا خود بچود و شودو ساروے چرتا زبح لکی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپارے زبح اوکا نائی بگتن خوراکو کو خوابی و بروس کلی او مارشو دیر اللہ حبیب ارتبو واللذی نفسی بیدیہی لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ سوچ خبر الاخر حدیث الفاظ تبیر اصلاح کل دوار و یاران و توی زمانی دا اللہ پا ذات پسنی دا دین احمد تا پوز و فرض قیامت کی دیر کور ننار روتی وی سونا اولا واپس نی تیری اللہ مارکے نو منگو تاسنو وی دور نعمتون تا پوز کی کنب کی اللہ وی دا نعمتون می دا دور در کری دا دور جامع و دور خوراکونا و دور مزی و چرشی نو زمان بندتا مال سو کرن دے نعمتونو مقصد خلاوی چی شکر ادا کو شکر سنوئی شکر دخلی شکر لنوئی شکر وید اللہ دا اللہ دا رسول صحیح تابدار جوڑی دل شکر مانا دادا وی شکر ستوئی چی آغا زیتی دی مالک او خالق و نگوری چی کم زینے تا منکڑے تا آغا قیل او قول دیو نگوری چی کم زینے منکڑے دیتا شکر وید اور دغه شکر بارکی ویلی وقلیل من عبادی الشکور اللہ او جما بندگانو کې شکر گزار ډېر کم دی شکر اے نعمتونه الله په هر څه غره ډېر دي په هر څه غره نعمتونه چې الله او شمیر دې نشي او الله او جما دې بندگانو کې ډېر کم څوک دي شکر گزار ډېر کم دي شکر گزاری دې ته چې موږ او تاسو د الله کتاب او د سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر روان شو اخلاق زکو خپل شکل خپل سیرت او صورت خپل معاملات دا شریعت مطابق کو بل کوشش داو کو نن د فتنو دور دے چې زمون د لاس او د جبین ابو مسلمان ته اس قسمه تکلیف ورسې زمون د لاس او د جبین اس مسلمان ته اس قسمه تکلیف ورسې ګر مسلمان وی نه تو مسلمان له تکلیف رسول سبب قیامت کی او سړې دې سے جواب ورکړي تاسو لا اور حدیث کی تیر شو چې صحابی جهاد ته تلو مشکار شریف کی جمعرات پر دا حدیث تیر شو نو یو قوم ته چې لاړل ناغې اسلام راړو خو دا الفاظ ورته نه راتلل چې ویل چې اسلم نا اسلم نه نو دا اسلم نا اسلم نه په ځای سبا نه مقصد دا دی چې مونږ بس حضور دین پریښی او د الله د پیغمبر چې کوم دین دی په دې کې ننوتې نو خالد بن ولید رضی الله عنه دا اجتهادي مسله وه هغه راځی چې سبا نه وایي لکه اسلام یې نه دی راوړی نو باید پکې قتل کړي دې ته وایي دا اجتهادي خطا کله چې د دوار جهان سردار ته مدینې ته راغلل ورته وي نو لاس مبارک داسې پورته کړ او داسې پورته کړ چې دا ترخونه ښکارېدل وی الله خالد چې سکړي زه بېزار یم الٰه العالمین خالد بن ولید چې سکړي زه بېزار یم زما عزت مندو غټه خبره نن دارا چمون د خپل جد د لاس نه مسلمان ته اس قسمه تکلیف نه رسو ته مسلمان ټول ته مسلمان حرام دی دمه و ماله و عرض و عرضه د مسلمان مال حرام دی دا وینه تویل حرام دی دا په عزت باندې حمله کول حرام دی بلکې مسلمان هغه دی من سلم المسلمون من لسانه و یده چې دا هغه د جد او د لاسونه نور مسلمانان دا زما عزت مندو په امن او امان دي چا چې دا څه ژوندۍ دی راکا چې دا هغه د جګې او د لاس نو نور امت مسلمه له تکلیف نه درسته او دغه دا الله او د الله د رسول تابعداري دا نو د انسان ته په الله د مرګ نه پسې ولو یا کامیابی ورکی او که چا زما عزت مندو دغه شان ژوند تیر کو چې تکلیف را سوال چا مال نه مال مو آیا د چا عزت له عزت مو آیا د چا حیا له حیا مو آیا او دغه شان تشکار کې جندل او دا موای چې دا د موږ وخت دی دا د جمعې مبارک ورځ ده یا چې دین زده کول غواړي قران ته سناست ته پکار ده نو زما عزت مندو دا چې ژوندۍ کته خوراک د پاره طلب وي خدا هو حیوانات هم کوي د خوراک د پاره منډې تلل خو میږي وای نور حیوانات کوي نو زموږ او تاسو د خوراک څخه مقصد د ګورو قران شریف کې الله د کافر مبارک وي وای دا داسې خوراک کوي لکه زناور لکه د مسلمان د زندګۍ مقصد خوراک نه دی دا خوراک د دې ضرورت ته د قبر او آخرت د فکر لپاره الله پیدا کړي الله زموږ استاد او تمام امت مسلمه په حال رحم وکي دعا غواړي بازي مرګرو بیماران دي چې الله دا بیماران ته شفا ورکړي الله سمره بیماران دی ټولو ته شفاء کامل ورکړي. الله سوره قرض یاران دی قرض نه اخلاص کړي. الہ الالمین او چا اولاد نشته نه کومه صالح اولاد ولورکړي. او چا اولاد نشته الہ الالمین او والدین او دستر به اخواله جوړکړي. الله امت مسلمه پس دینی دنیوی پریشانو کړي. الله ټول پریشانی د امت ختم کړي. الہ الالمین او ټول ته صحیح توبې توفیق را نصیب کړي. یا الله زمونږ سوچ فکر د قبر او د آخرت جوړ کړي. الله زمونږ ټول سوچ فکر د قبر او آخرت جوړ کړي. یا الله موږ خپل کتاب ته او خپل حدیث سنت لکېره او تر مرګ پورې موږ د دې سره تعلق قائم او دائم ساتي او د دین د مختلفو شوبو کې چومت لګیا دی. الله دې نه کټکې وا زمونږ په نو کې استاد استاد حدیث صحیح مینواجه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.